vamos a falar cunha grande artista galega, unha extraordinaria. Bueno, casi todas son boas artistas. Vamos a falar, sí, sí, pero esta é especial. Ademais, admirámola moitísimo. É Uxía. Ah, oh, hombre, polo tanto, darlle ben vida. Moi boas tardes, Uxía. Hola, boa tarde. Moitísimas gracias por atendernos e recibir, bueno, pois nos intentábamos que uns minutiños poideras dedicarlle aos nosos ointes porque vas a vir por aquí, pero ao mesmo tempo sí, felicitarte por ese traballo extraordinario que sabemos del de con Ruibal, non? Pois nada, moi agradecida porque está tendo moi boa acollida en xeral. Hoxe temos un concerto en Oleiros. Oh, aquí, mira. Entonces non te incomodamos demasiado porque as oito teño entendido que empezaredes, non? Sí, en realidad as oito abren portas, o concerto é as oito e media. Vale. O que pasa que, bueno, en fin, estamos xa co que as probas de son e todo iso, pero moi felices porque ademais ese traballo acabamos de saber que nominados premios NIN. Bueno, eu quería te interrumpir precisamente por eso, porque sabes que non somos talismán para as persoas que entrevistamos. Y entón que saibas que xa estás predestinada para ter premio. E ao mesmo tempo no concerto de hoxe vai a ser un exitazo. Agardemos que sí, agardemos que sí. Tiñamos moitas ganas de vir a Coruña. Oleiros, que está, claro. A esta zona, quero dicir. Sí, sí, estivemos sí, sí. En Santiago, presentamos o disco, estivemos aí moi pouquiño en Pontevedra, uh-huh, en unha sesión matinal, que foi así moi moi bonita, sí, tamén. Uh-huh. Y este mes fuimos a Baracaldo, pero antes pararemos por en Barnasans, sí, ¿no? En Cataluña, no Barnasans, Barnasans, sí, señor. Sí, sí, Teatro Juventud. Pues por eso que felicidades, felicitacións, gracias por escoller precisamente Cataluña para que os nosos galegos do Mediterráneo poidan escoitarvos. Que ademais virás cos dous, ¿non? Virás con Sergio e con Xavi, ¿non? Virán Sergio Tanús, Marcos Teira, Javi Ruibal, o fillo de Javi Ruibal, que é un magnífico percusionista. Mm-hmm. Y por supuesto, ahí tenemos también Javi Ruibal Maiseu. Uh-huh. O sea, equipo completo. Sí, sí. Maisuxía, o sea que sí, un grande. Por cierto, bueno, el Lorca e Rosalía, o sea, ya, bueno, ayer acompañado, bueno, non podemos ir. É o traballo, non? É o traballo que está elixido, claro, sí, que sí. Sí, sí, sí. Bueno, tamén quero felicitarte porque me parece que unhas mozas de por aí da raia tamén gracias a ti e ao teu traballo que ti faz, pois fixeron unha presentación extraordinaria, non? Sí, a verdade é que as Malvela está en un momento tamén extraordinario, van ter uns concertos agora tamén no mes de maio en Ponteareas, agora non sei de memoria, pero teñen como tres presentacións agora en maio, tres concertos moi chulos, e así que nada, moi ben, moi contenta por elas tamén. Teñen un disco moi bonito, Ben Querer, e ademais pois como un grupo tan querido, tan popular, con tanta enerxía, é un gustazo compartir con elas pois cada luns que podo, o seu ensayo, unha maravilla de mulleres. Ti eres armado en Zarde, que esas mulleres de, bueno, recolliche precisamente todo ese traballo que elas aportan, pero ti coordínalas para que vaya cada vez mellor, non? Sí, sí, sí, sí. Eso sí, trato de estar aí sempre con elas, non? Apoyándoas, uh-huh, e producíndolle os discos, non? Uh-huh. Bueno, pues este xa é o seu cuarto disco, uh-huh, ¿no? Bueno, pues muy muy feliz de que todo vaya bien. Y yo también con otro proyecto, Enredadas, con que iremos también a Madrid. Estivemos en Lleida, no, sí, no nos cadró tan pertiño, pero uh-huh, fue muy muy bonito también. Uh-huh. Con Martirio, Carmen París, Lucía Pedreira, bueno, en fin. Que non consigo estar quieta. Bueno, porque te reclaman, porque ademais eres unha persoa activa e ademais, pois, eso, a nosa música está representada na túa aportación extraordinaria. E ademais, musicando eses grandes autores, non? Sí, a verdade é que o que quixemos neste disco foi contar pois a fascinación que Lorca sentía por Rosalía, por Galicia tamén. Entón hai 90 anos que el viaxou por primeira vez a Galicia e enamorouse desa terra, ¿no? El sentíase poeta galego. Sentíase poeta galego e de feito escribiu seis poemas en galego. E logo esa escribiulle tamén algúns deles a Rosalía, un deses seis poemas está dedicado a Rosalía que cantamos nese traballo. E logo tamén, por suposto, outro poema precioso que lle dedicou cando só tiña 19 anos, lindísimo, que nos recollimos un tema que se chama Morenita. E como non ia estar alucinado con Rosalía, se Rosalía era unha muller que en fin, para no século XIX ser unha muller que rompeu moldes, que foi tan avanzada a súa época, ¿no? Sí. Foi unha muller rebelde, unha poeta extraordinaria, universal, ¿no? Feminista, moi moi defensora dos máis humildes tamén, ¿no? Da nosa lingua, da nosa identidade. Sí. En fin, o noso emblema, non? Entón, bueno, pues, como Lorca o Edo da xente de Andalucía. Sí, así que, exactamente. Que pensamos que cadran moi ben, que se fosen os dous contemporáneos seguramente pues serían ambos cantautores, sí, no cronistas da súa época. Sí, desde logo. Bueno, extraordinario. Eu que lembro de Rosalía, non sei se é verdade, se mentira, que cando que tuvo un tempo vivindo en Lugo na Rúa Nova. Sí. E se ve que ele escribindo ela, pois se ve que xente que correspondía ao clero, pois lle queimaron os papeles e ela dixo: xa non escribo máis en galego, en fin, como sí, cabreada. Sí, sí, sí, é verdade, é verdade. Eu quero dicir a todos os nosos ointes que estamos falando con Uxía porque está presentando ese traballo extraordinario que se titula Teño eu de tu casa a la mía, non? Exacto, exacto, aí estamos. Que son, musicando eses poemas que comentas de Rosalía de Castro e de Federico García Lorca. Traerálos tamén aquí en Barna Sanz, non? Claro, no, ese é o que imos presentar este disco, os dous, e además imos convocar a comunidade galega e a comunidade andaluza, tan importante, claro, en Cataluña, claro, tamén. Sí, sí, señor. Porque este é un disco que de irmanamento entre Galicia e Andalucía, e de algún xeito Cataluña tamén, ¿no? Porque hai moitas raíces galegas de Cataluña nesa terra que nos acolleu tamén, así claro. Que... e onde aínda teño eu familia tamén, en San Cebrià de Vallalta, moi pertinho de San Pol de Mar. Ajá. A má do meu avó, Isaura, foi mestra de escola, e ali aínda conservan esa escola unitaria que logo herdou a miña a prima da miña nai, Maruchi, que sigue vivindo ali, así que temos moitos nexos aí con Cataluña, e tamén Javier Rival, que fala un catalán fluido. bueno, en fin, tamén ten moita xente querida ali nesa terra, así que vai ser un prazer auténtico voltar. Outro xitazo que tamén che garantizamos, porque ademais eu cada as veces que te vin que puiden escoitarte en directo e ademais a participar dos teus concertos, sempre faz cantar as persoas que asistimos, non se non é a Rianxeira calquera delas. A verdade que disfrutan todos os ointes ou todos os que están neses concertos, de verdade que disfrutamos. Onte di un concerto con Sergio Tanos, esta vez foi e con Santi Cribeiro, que era do grupo Berrehueto en Trío. Berrehueto, sí. Nunha igrexa no Paso de San Lourenço, Santiago, para un congreso dos Consellos de Contas Europeos, e había xente de Alemania, de Lituania, de Austria, e acabaron cantando todos a Rianxeira. Fixéchelos cantar, claro. Sí, exactamente. Cantaron, sí, moi ben. É que faz cantar a calquera. Acuérdome con Cristina, me parece, ou con ali no o Martín Codas, no Martín Codas. Martín Codas. Aquel é un festazo, de verdad que sí, foi moi bonito, sempre, bueno, é un lugar que tan bueno, de algún xeito este disco con Rival naceu ali, sempre que nos preguntan como naceu este disco, sempre dicimos que nos uniu o Alvariño. Bueno. Porque, no, porque eu convidei no para facer un concerto conxunto, e gustounos tanto a experiencia que decidimos despois pues, buscar unha excusa para seguir cantando e para seguir facendo concertos xuntos. Por iso se nos ocorreu este disco que une Galiza e Andalucía, e así, así naceu, naceu precisamente nos Martín Kodak. Así sí. Foi. Anda. Bueno, é que a, é que o Alvariño aclara a voz, non sabes? Axuda sí. Ya as cordas vocais. Claro, claro. Bueno, pero é que ti eres un, non sei, como decían antes, transmites transmites esa emoción, esa delicia, esa emoción da música, alegría, para que todos poidan participar e bueno, faz que calquera dos que están ao lado. Mira, xa na máis que vela ela no escenario, tuve unha sorte de vela unha vez cerca de Santiago. Ajá. Precisamente no pueblo de Narzúa. En unha carballeira. Sí. Pois tuve unha sorte de vela ali, na máis que vela ela, cando subiu ao escenario, xa a xente xa se está preparando. É unha representante da nosa música extraordinaria, ademais sabe transmitilo con cariño e afecto, de verdade. Síntese moitísimo a túa presencia, e agradecemosche moitísimo, de verdade, que os galegos de aquí añoramos verte moitísimas veces. A verdade que eu tamén, así que vai ser unha oportunidade, como digo, os portugueses, de matar saudades. Sí. Que tamén apareces por Portugal, Portugal, claro, sí, que sí. Querente. Terra, sí, a miña segunda terra, sempre digo, e síntome ali na casa. Sí. Teño aquí moi perciño a Javier Ruibal, se si queredes o podo roubar dous minutos. Sí. Sí, pode ser, extraordinario, unha primicia, claro que sí. A ver, como está probando aquí, imos aló. Sí. Onde se meteu? Perdeuse. A ver, debe estar no camarín, a ver, un segundo. Esto é todo directo, ¿eh? Pues sí, señor. Más primicia non pode ser. Claro. O todos os nosos ointes estarán encantadísimos de poder escoitar a Javier. Sí, a ver se si está Javier abaixo, que ten que entrar unha entrevista. Vale. Un minuto nada máis. Como non hai moita cobertura, sabes que pasa? Que sí. Abaixo no camarín sí. Non hai moita cobertura, pero aquí arriba sí, eu estaba fora. Que xa un día de sol, sí. Magnífico, ¿eh? Pues, sí, comenzó... Abril. É que paga a pena. Esperámonos y abril. Claro que paga a pena. Claro. Es que estás ti ahí, es que estás ti ahí. Bueno, claro. Pues, Uxía, estamos, seguro que estamos incomodando porque está destraballando, pero de verdad... No, él agora baixo, creo, porque non, aquí non se ve ainda moito. E entón van a chamar para que suba. Vale. Y así vos conta como él lo ve. Outra cousa que che quería que preguntar, sigues traballando noutros proxectos tamén, non? Porque en Pontevedra extrañante con un traballo que sempre presentabas cada ano, non? Eu sigo, claro, con moitos proxectos. Claro. Hay un con Germán Díaz moi interesante. Ajá. Que facemos Alalás, Cantigas sí. do Camiño, coa Zanfona, unha caixinha de música e voz, que un músico genial. E outros como Enredadas, que xa contei antes. Así que, bueno, así andamos, con moitos frentes abertos. E logo con músicos dos países celtas, de Escocia, de Irlanda e de Bretaña. Que iso facemos cada ano e é moi interesante tamén. Pero xa teño a Javier aquí ao lado. A ver, pois vai a ser unha primicia. Agradecemos moitísimo que nos deixes falar eses minutinhos con él. Bueno, pues aquí vos lo paso, ¿vale? Moitísimas gracias. Tratademos ben. Moitísimas gracias, Uxía. Fala con Radio Cornellá y falan en galego porque é unha radio galega en Cataluña. Pero podemos falar en catalán si el quere. No, pueden falar en galego, entende, y en catalán tamén este muy bien. Terreno. Bueno, pues damos ya ben vida entonces. Moitísimas gracias. Un bico grande. Muy grande, para toda audiencia. Gracias, Uxía. Chao. Moi boa tarde, Xavier. Hola, boa tarde. Moitísimas grazas por atendernos. Estes minutiños que che roubamos para nós é unha honra e un prazer enorme, posto que nunca, sí, nunca puidemos falar contigo. Entonces, benvido, moitísimas grazas por atendernos. Graciñas. Bueno, felicitación xa lle demos a Uxía por ese traballo extraordinario que estades presentando de Tu casa a la mía, que ademais disfrutades, según nos dixo Uxía, disfrutades cantando a Rosalía e a Federico, non? Claro, e para mí unha experiencia preciosa cantar en galego, incluso sí, escribir en galego, porque la canción de Tu casa a la mía la he escrito la parte en galego y la parte en castellano también. Y, caray, y bueno, da, sí, sí, ahí... Va. Hombre, emulando a Federico, si ya lo hizo Federico, claro, los demás ya podemos. Claro, que no con la calidad. Va a ser un, Federico. Vaya a ser un placer enorme poder contar con tu presencia aquí en Hospitalet ese día 14, ¿no? Sí, yo, bueno, yo estoy encantado de ir a cantar de nuevo ahí al Teatro Juventud. Que Juventud, muy, sí, señor. Muy, muy bonito. No, es el 12, es el 12. Pensé que era... Ah, sí, sí, me he equivocado de fecha, perdón. Viernes 12, sí. Y nada, pues un gustazo volver además con este repertorio, volver con Uxía, que es un placer enorme trabajar con ella. No es trabajar, es divertirse y pasarlo muy bien. Sabes que te digo que... Y bueno, pues lo que te contaba del gozo de cantar en una lengua que ya también es mía, y bueno, y yo estoy muy, muy, muy contento. La comunicación no tiene idioma. Digo, vamos, por lo menos o que transmitides vos, es que tendes alma no escenario. Entonces, estaba yo comentando a Uxía que cuando ela se ponga a transmitir, pues hasta lle fai cantar os... A xente que hai alrededor, abaixo na platea. Sí, bueno, es en realidad la música, o sea, la canción sobre todo, y la canción con digamos con un entramado poético. Mensaje. tiene esa virtud, ¿no? Que es un lugar de encuentro para el que oye y para el que canta, ¿no? No venimos ni a presumir de que somos artistas, ni el público viene a adorarnos como si fueran nuestros acólitos, venimos a un encuentro gozoso, ¿no? Y por supuesto también divertido y bailable, o sea, que una cosa no está reñida con la otra. No, para nada. Para no ser un placer y una enorme honra tenerte aquí en estos nuestros micros humildes, pero que seguro, yo decía ayer a Uxía que somos talismán para las personas que entrevistamos, por lo tanto, que saibades que va a ser no tengo ninguna duda. Grande éxito. No hay ningún farol. Si, de verdad que sí, que tenemos la suerte de que transmitimos un poquillo esa ledicia. Sí. De feito, pois seguro que hoxe teredes moitísima sorte, moitísimos éxitos, pero cando viñades aquí, un cheo enorme. Exactamente. Perfecto, gracias. Sí, sí. Muchísimas gracias. Ademais, contigo non estivemos moitas veces, solamente puiden escoitar unha vez, me parece que no teatro, pero no Teatro Juventud, pero a verdade é que agora vivir con este equipazo, un equipazo, non? Porque despois tamén... Díxeme, Uxía, que iríades a País Vasco. Sí, vamos a Baracaldo también, y luego también vamos a Plasencia, en Cáceres, y bueno, y más cosas que hay por ahí pendientes. Mm. Algunas se aplazaron por cuestión de que yo tenía una cuestión de cirugía que ya pasé y que salí perfecto y estoy estupendo. Enhorabuena. Pero tuvimos que hacer un aplazamiento, entonces... Bueno, pues vamos a cumplir ahora con todos esos compromisos. Bueno, pues que saibas, garantizamos xa que nos premios MIN, que xa está en la lista. Ahí? Xa está en la lista, está en la lista de premios. Sí, ahí, mira, sí. A nuestra edad. Sí, sí, pero seguro que tenés éxito. Bueno. Espero que no nos den el premio Promesa Revelación. Igual, un premio se irá, no te preocupes. Es que, además, estos non teñen edade. Claro que non, os premios non teñen claro edade. No. Lo malo é cando te llaman joven Promesa, ya cuando no eres joven Promesa, es que es demasiado cachondo. Pero bueno, no, está muy bien. Mira, sí, que hablen de nosotros. De verdad que agradecemos moitísimo. Non te incomodamos máis, que sabemos que estades ensaiando para ese traballo que vades a presentar. De verdade que agradecémosche moitísimo a ti e a Uxía esta comunicación, e que os nosos ointes saiban, porque escoitas a nosa radio en na Costa da Morte, escoitas a nosa radio en Radio Roncudo, en Radio Neria e en Radio Fene. Por lo tanto, moitísimos éxitos. E agora tante suitando desde Suiza, sí, e desde Brasil. Máximo, mandache un grande aperta. De verdade que moitísimas gracias. Grande aperta por vos. Veña, hasta logo, non te incomodamos máis. Chao, chao. Chao. Ves, a sorte acompáñanos. Sí, señor. Posto que falar con Xavier, Uxía e con Xavier Ruibal. Con Xavier Ruibal foi unha primicia. Sí, señor. Igual que a primeira peza que puxemos aquí, que nos mandaron os Taxugueiras. Sí. Aire. Bueno, vamos, seguimos escoitando. Me parece que ten Uxía aí o noso técnico. Veña, aí. Fue la estela del santo la que me puso en camino, fue tu resplandor cercano que tiraba de mi mano y me hizo peregrino. Tu pensamiento mi credo y tu boca el santuario que las verdades proclama. Quiero quemarme en tu llama, tu verso es mi relicario. De la playa de Motril hasta la Costa de la Morte, bebí las aguas salobres, lo mismo es al sur que al norte. Vengo con los pies cansados, mas traigo el beso encendido. Mi corazón planetario quiere fundirse contigo. De Granada a Santiago, de Santiago a Granada, de tu casa hasta la mía, Federico y Rosalía. De Granada a Santiago, de tu casa hasta la mía, Rosalía y Federico, Federico y Rosalía. Aguas de flores abertas reciben o meu irmán, que ven darme un abrazo as portas do pico sacro coa forza dun imán. Nesta terra escondida as paixóns van e ven, por eses mundos de Deus morremos con cada Deus nos hais adoracende. O corazón fai unha ponte para saltar sobre a nada, que dé unha nova luz de Santiago a Granada. Andaluces e galegos, mantente a testa moi alta, e do Beleca a Fisterra, dime que máis che fai falta. De Granada a Santiago, de Santiago a Granada, de tu casa hasta la mía, Federico y Rosalía. De Granada a Santiago, de tu casa hasta la mía, Rosalía y Federico, Federico y Rosalía. De Granada a Santiago, de Santiago. Sen cuatro puntos FM. Sintonizas Radio Cornellà.